عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس جوڑ کرش د اسلام په پینزو سیزنو پا پینزوستنو قائم دے شهادت الله اله الا الله یو گواہی د دې چې د الله نه بغیر بل د عبادت بندګۍ مستحق نشتا وان محمدن عبده ورسوله او دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بند د الله او رسول الله دی دویم اقام الصلاة پموس پابند کول مس قائمول و ایتاء الزکات ور کول د زکات والحج او د حج و صوم رمضان او د رمضان المبارک روجین ول متفق علیه ابن عمر چې مطلق ویل شي نو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب به ته مراد وي اگر چې د عمر رضی الله عنه نور بچی مو لکه ابن عباس چې ویل شي مطلقاً نو د عباس صاحب نور بچی مو خو مراد ته عبد الله ابن عباس ته دارنګ ابن مسعود چې مطلقاً او ابن زبیر ویل شي نو دغه به ته مراد وي د ډېر مخکې اسلام روړې د پلار سره او د ماشومو او په هوت کېم دی وړو کې غنلې شېو بیا په خندق کې شامل شېو او غزوه خندق کې او د 15 کال عمر دا یو دا غشپګو کسانو نه چې صحابو کې روایتونه ډېر دي او دا یو د عبادلو 40 دی اے عبد الله د سلور کسانو نومو عبد الله ابن عباس تاسو سبي جی په انتقار کوی هغه اوس نه شو بد وختي په چې وی دي څو خلاړه دې تکړه سره پکای ته وګوره غته هلال چې د نشته طالب وګوره دوره خو څه کوي وې کنه چا بند کړو یو جو وایو څه دې ډیر دي سره بند شو ماشي شو دا نه ګورې نه شي اکار نه کوو دا ولا دا کنه هلال کنه څه شو نشته وګور دا درس پیځه ان هو نه روایت ده چې اسلام د پنځو سيزونو نه جوړ شوی ده دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ډېر مخکې اسلام روړې په مکه مکرمه کې قدیمن د والد سره او د وړو کې او د غزوه احد په وخت کې وړو کې او غزوه خندق کې د 15 کالو نو د حاضر ا دې نه پس پټولو جهادونو کې د الله د حبیب سره مرګ لريو دا یو پا غشپگو صحابه کرامو کنه چې د دوی نه ډېر روایتونه منقولني دا یو په عبادله اربعو کې ده سلور کسانو جری عبد الله نومو ندا پاغی کی سلورو کی سلورم نے دا دیر د پرزگاری یو د علم دا عمل خاوندو جابر رضی اللہ عنہ نشتا منکی اوتن مگر دنیا اغا مائل کو دے دنیا تا مائل شو مگر سوا دا عمر او دے ابن عمرنا رضی اللہ عنہم دا ڈیر لوی پر ازگارو ویدے ترغی وفات نشو دا وفات نمخ کی زر غلامان ذات کنیو ادا پخلے آدیگی او دا اللہ حبیب د دوی بارکی ویلیو چی دا نیک سنے دے دا دن دوزرا او شپک سا وشپیت احادیث من قولنی 2660 احادیث د دوی نا من قولنی دا ابو هرره رضی الله عنه پس دا پټول صحابو کې پروايااتو کې ډېر دي د پدري او یایم باز وي پسلور او یایم هجری کې د حج نه پس وفات شوه دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه د شهادت نه درې میاشتې پس او دے محصب یا پزیتوا مقام کی چھ مکہ مکرمہ کی ریغی کی دفن لے او ایو جداوہ چ عبد الملک بادشاہ او د حجاج ته خبر رولی ګو چې ګور د ابن عمر رضی الله عنه ما مخالفت مکوا نو پاغه ظالم دا خبره ګرانه شو یو سړی ته حکم کو وید دای په دې رکاب کې یو سم نیغ کی دا هغه ته د زهر او بور کا نو بس د دخ په داغې سره زخمی شو هغې نه بیمار شو څوورې بیمار وفات شو د سلور اتیا کالو په عمر کې چا د شپږ اتیا کالو عمر ذکر کړی دی دګوره دوره لوی لوی خلک حجاج څه کړي شهیدان کړي ورن نبی علیہ السلام دی حدیث پاک کی دی اسلام تشبیہ دی یوداس عمارت سر ورکڑی چی داغی سوست نیوی سوی ندا عمارت دی اسلام پا پینزوستنو قائم دی دیو جن مسلمان تدا گنجائش نشته شید د ارکان او پادا کول او قائمول کی غفلت اختیار کی زکا داد اسلام ستنی دی دا پینځه خبره ورته اسلام فرائض پدی پینځو کې منحصر نه دی دین علاوه نورم فرائض شتا لکه جهاد د الله لار کې فرض دی، امر بالمعروف فرض دی، نهی عن المنکر فرض دی، دین علاوه نور ډېر شی فرایز دی. قچون کې دی پینزو تا داسې اهمیت حاصل لې چې نور او فرایز او ته حاصل نو نزکه د دې ذکر یو کو زکه پدی پیزو کې عبادت بدنیا مالیا مرکب د مال او بدن نه دی. اګور دی شهادتې او د دې د معطوفات چې اقامه الصلاة او ایتاء الزکات دی، لیکې دری واړه اعرابات جایز دي. کده خمسن نه بدل کا وای نجر وای شهادت الله اله الا الله، او کمنسوب وای نو دا نسب دی په فعل محذوف سرا، اعنی شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه او رفع بنا بر مبتدا درست دا چه دادی او مبتدا محذوف خبرو ندی. گور دخیمی پا منس کی یا وغت استنوی او داغی اطرافو تا میخونا و رسیوی، نګور د اسلام مرکزی ستن اغه تصدیق قلبی دی او شهادت د الله اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله دی صلی الله علیه وسلم، او دا نور اعمال ورته رسیو می خونه جوړ کل. ګور خیمه د ګرمۍ سردۍ د باران و غیر آفاتو نه سړی حفاظت کړي، دا سی اسلام دا اخیرت دا آفاتو نه حفاظت کئی. خو بدی شرط چې دا خیمه پستونو او پرسو مشتمل ای. ایک چلی اغا عمود او درمیانی ستن نیچی کاریمه دا شهادتی نو دا نو خیمه دا سرشت دینا، او کنه داستن وی خود دی میخونا او د دی رسی اغا نوی. نو خیمه چی بی پروی ناغی کی ضعف او خلل وی، نو کسو کلمه وی خود نورو ارکانو پابندی نکی، نو د د مسلمانی کمزور دا. وای په یو جنازه کې حسن بصری رحم الله او مشهور شاعر فرزدق را جمع شویو. نو شاعر ورته وی تدری ما یقول الناس یا با سعید، حسن بصری مولا تو ایتالا پتر خلق سوئی، وی خلق وی اجتمع فی هذه الجنازة خیر الناس و شر الناس، وی یرنن خود جمعنا دکی در طولو در غور خلقو نم جمع شوی او در ناکارو نم. حسن بصری یادولو چی دا پتولو کی غور ری، ازان پتولو کسی یادولو؟ نو حسن بصری رحم الله ورته وی کلا لست بخیرهم ولست بشرهم، وی دا سندا زغورا نی موت پټولو کې شر نی خدا را ته وای ته د دې رزي د پارس تیارې کړې نو شاعر ورته وای شهادت والله لا اله الا الله وان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم مستون سنا شپته کالو شل دا کلمه وا نو حسن بصری ورته وای هاذ العمود فاین الاتناب ویدا هو منځنه استن دا غرسای مسید خیمه سه شوی اے حسن بصری مولاوی دین اسلام په مثل د خیمه دی او خیمه کامله ال فائدہ ور کوي چې هغه په منځنه استن او په دین وروستنو او پړو او میخونو باندې مشتمل وی دی حدیث کې د مرجع او تردید هم دی چې هغه اعمال تا غیر ضروری ګڼي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت دې فرمایي و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي الايمان بضع وسبعون شعبه دي بابا ني دري واړه اعرابات جائز دي یعنی فتحا کسرا او زما و ایمان صد پاس او یا سانگی دی فا افدولوها غرپ دی کی قول دلا اله الا اللہ دی و ادناها او طولو کی ادنا اماتت العذاب لرکول دی یو ضررناک شی دی عن الطریق دلارد مسلمانانونا والحیاء شعبت من الایمان دا حیام یو غٹ شعبت دی ایماننا پدی حدیث کې نبی علیہ السلام ایمان د یوی میوادار اونی سارا تشبیح کو ور په اونا کې میووی ګولونوی سانګیوی نسمر چدا تر او تازوی نو دومره د اونی کمال او زینت او رونق وی نو دا اعمالو پزری په ایمان کې کمال تازگی او تر و تازگی شینواله رونقواله پیدا کیږي که یوو ندا او تش لرګی ته نه نه نه پانشتا نه ګولونشتا نه میوشتا نه پکې سانګشتا نو دونی زینت ختم دی غوسی او لرګی ولاړ دی نو ویکم د مرجع او تردید ده چې هغه اعمال ضروری نه ګڼي ګوره دا بزع د دریو نوال تر نه پورې اعداد ته ویل کیږي او دا بزعتن تا سر د مونس ته پار راضی او بغیر د تانا هم مستعملیږي اے د مذکر د پارا بزعد تا سر او د مونس د پارا بغیر د تانا د استعمالیږي د مذکر د پارا سره تا سر او د مؤنث د پاره بغیر د تانا چونکه دې کې شعبتون مؤنث ته نو دی وجنه بدعونی مذکر وروړو اپا کوم روایتو کې چې بزعتون دې ناغي کې تعویل شوی چې شعبه په معنا د نوع ادا ګور روایتو کې مختلف راغلي بعد کې بدع او ستون راغلي صد پاس شپېته لکه دا حدیث هم د بخاری شریف دی بعد کې بزع او سبعون راغلي لکه دام دلته د باب حدیث دی د مسلم شریف بعد کې بزع او ستون او بزع او سبع او بزع او سبعون شک سره راغله بعد کې ستون او سبعون او سب او سبعون دا روایت هم راغلي دي پدې ټول روایت مختلفو کې تدبیق بارکه قاضي عیاض رحمه الله وای چې د بزو و سبعون وال زیات راجه ده او زیات تر رواتو دا نقل کړي ده علامه نووین دې ته ترجیح ورکړي وای زیادت الثقات ا قبلوا لشي تردي چې بعضي محدثين وای وېدا د خاص عدد تحديد او تعين نه دي بلکې لفظ 70 تکثير مقصود ده او حیا یا و شعبه د ایمان نا ایوې حیا په لغت کې دی ته وای چې د چا د سزا یا د ملامتیا د يرن د انسان پزړ کی کمشه پیدا کی دي ته حیا وای او استلاحن د حیا د سی تعریف علما وکړي وای خلق دا یو خوې ده یبعثو عن علی اجتناب القبیح و یمنع عن التقصیر فی حق ذی الحق دا یو فطرتی ملکه دا چې د ناکار سیزونو نه د اجتناب باندې سره اماده کوي او د صاحب حق په حق کې د کوتا هي او کمینه منی کوي جرید بغدادی رحمت الله علیه د حیا یو داسي کلی معنا کړي ویل حیا او حالت تتولد من رؤیت الاعلى ورؤیت التقصير حیا یو حال دې چې پیدا کیږي چې ته د الله هغه به انتها احسانات ګوري ابل طرف لخبل کوتا هو ته ګوري چې دا الله دی دینی او دنیوي نعمتونو ته وګوره ازما دی کوتا هو ته وګوره ګوره دا حیام په شعب الایمان کې داخله وا د مستقل تور باندې ذکر کا دی ته تخصیص بعد تعمیم وای او دا د دې یو لوی شان بیانولو لکه تاسو له حدیث کې براشي وای ان مما ادرک الناس من کلام النبوه لولا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هغه چې خلکو د نبوت مخکینی د خبرو نموندلی غدا دی وی چی حیاء نکی بیا خو چی دی سخو خینو کوا باز علماء ذکر کړي چې حیا خو یو امر فطری دی نو دې په شعب الایمان کې څنګه داخل کو ځکه ایمان خود کسبی دی او تمام شعبیم کسبی دي علماء لیکلي چې حیا نه مراد دې دی کې امر فطری نه دی بلکې په امر فطری سره خپل خوې جوړول دي نو دینم کسبی جوړ شو او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی صحابه کرام ته لکدا حدیث د ترمذی شریف دی او امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام وی حیا او کیدا الله نه حق الحیا حق حیا نو صحابی وی صحابه وی ادا الله رسولا من خو حیا کو والحمدلله قال لي سزا کو دانا ولكن الاستحياء من الله حق الحياء حیا د الله نه حق حیا دادا ان تحفظ الراس وما وعى چې د سر حفاظت کیو دي سر جمع کړي سر کې خلدا اپوز د استرګي غوګونه دي حق حیا دادا چې د سر او دی چې کمندامونه جمع کړي د دې حفاظت وکړي او حق حیا دادا چې د خېټي و ما حوا او خېټي چې کمندامونه ته شامل ده د هغه حفاظت وکړي او حق حیا دادا چې مرګ رايات کې ول بلا اپ دې قبر کې دا ډکورې جی دل رايات کې چې زبرې جیګم او سوک چې اراده د اخرت لري نو یغې د دنیا زیب و زینت ترکې چې زب خاورې کېګ نو وی فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحیا چا چې دا کارونه وکړ نو د الله نه حق حیا وکا وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے المسلم مسلمان منا وسوغه سلم المسلمون چی صحیح سالم بوی مسلمانان من لسانه دد د جب د ضررنا و یده یو دد د لاس د ضررنا پل مهاجر مهاجر منا اسوک د هجرا چی د پریخی دی او هجران کړه ما دا سن نه الله عنه چی الله لاغی نمن کړه هاذا لفظ البخاری دا لفظ د بخاری دی ول مسلمن اذا مسلم شریف داسری قال ان رجلا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم ويو شخص یو سړی تپوس کړو د نبی عليه السلام نا اي المسلمين خير كم يو مسلمانانو کې غره قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وی هر غسوک چې نور مسلمانان صحیح سالم وي د جب د ضرر نا او د د د لاسو د ضررنا ورد عبدالله ابن عمر ابن العاص ده قریشی اسلام قبل ابیه د پلار نمخ کی ایمان روڑه او اید داو د پلار په عمر کې دولس کالا او سوک یولس کالا فرق ذکر کئی. پلار او زوی په عمر کې څومره فاصله وا؟ یولس کالا یا دولس کالا. دا د ډېر لوی علم او اجتهاد فی عبادت خاوندو. تاسو د حدیث کې تیر دی چې ټول شپه به ولاړو او روزانه به روجوا تر دې چې نو واده ورته شوی او بریال صالحین کې د حدیث تیر دی خو د عبادت دومره شوق چې بیبی ته کتلی قدر لنو. د دن او سوا احادیث منقول دی او د ګور والد سی بی پائے پا جنگی سفین کی جنگی دو دی پلو ګورا تا مسلمانانو په خپل منس کی نو ډېر په ادب او نرمۍ به هغه منا کولو د بواسفین مالی ولی قتال المسلمین لوددت انی مت قبلها بعشرین سنا واسفین سدی مال را او د مسلمانانو قتل را زما زړه غواړي چې د دې نشل کاله مخکې پړو دیو جن ګوره او مساله یاد اوس فتنه ستوي چې مسلمانان خپل منځ کې جنگي ګوره دا جنگونه داسې شروع شي اول دی یو بل پسې بدره دی وای یو دی اوس پکاوي کوي بل بل سپکاوي کوي نورو مساله بڑاويږي نو دوی نو څو یو له تورسي د تعصب او د ډلبازي او د بازي دنیوي اغراض او د وجنا جنگونه کوي تر دې چې وینه تو یولو ته خبر ورسیږي په دې کې غوړه خلک اغی چې د دې دینه بار ده د دې دینه سره بلکې په دې کې اهل علم لیکلي محمد ابن الحنفیه دادا علی رضی الله عنه بچې دې د حضرت فاطمه د وفات نه پس رضی الله عنها نه د نکاح کړي اداف ډېر لوی فقيه دي یو په فقهاو کې دي نو دې بالکل د دین لري وي هغه وخت کې د عبد الله ابن زبیر او د عبد الملک ابن مروان د جنگونه وو نو دی بالکل را دی وجنه دل ډېر تکلیف هم ملاو دی ډېر لوګي سندي تیری کړی خود دا برداشت کړی وای بد دا اسانی دی خود مسلمانانو وینه ته یو را لګران دی اته به دا سې نسبت کول چې دوه ډلې جوړې شي نو دی کې یو وړل یو پر دی یو بندګی کوي بل په بل بندګی کوي ځکه مسلمان وجل خوځیز نه دی کنه اته بشری استاد وجنه زکان ظلم کوم بدر دې موام استاد وجنه قتلولم کوم ابل پل د دې د وجنه سخره کنځلې کوي مسلمانانو له او د دې د وجنه غې دې ته تیار دي چې د ابل ملکی نو د یو پل یو معبود جوړ کړي ابل پل بل معبود جوړ کړي زکا اطاعت فی معصیه الله دې ته بندګیری وای الله د مسلمان د بد ورځو نه منه کړي کني نه کړي کوي چې کنځلې وله وکړي ا د مسلمان د zarar او د عیبونو لټورو او د قتلونو نه منع کړي اته دې ته تیار او د شاده وجه نه تیارې سپو شوی په خبره باندې نو دا دغه بندګیری ده دیسو کوئی په مکه مکرمه کې وفات ده او سو کوئی په طائف کې او وفات کې ډېر اختلاف دی ګوردی حدیث کې وای چې المسلم مسلمان سوک دے ویمن دا حق نارین زنان دا مسلمانانو ندا سلم المسلمون او دی که مسلماتم داخل لی یا تغلیبن یا تبعن او پا دی که اهل الزم کافرم داخل لی د دیو جن ابن حبان کې لفظ راغلی من سلیمن ناس مل لسانی پوشی په خبر بانی پا ابن حبان کې سال فظ راغلی د من سلیم المسلمون پزه من سلیمن ناس دکه تا له خدا نوی چی تا سر یو سکو ویندو و کافر په اسلامی ملکی اوسی گی اده پس بدر دیوا یا کنزلی کوا اسلام تا لوی ده سنم خوخوی و اخلاکو ساتا دا خود د خپل دین بدنامی کې یو کافر هندو او سکھ چې تور سره بد اخلاقیا بوي ګنه اسلام بدای نو نګور المسلمون کې مسلماتم تغلیبا یا طبعا داخل لی اپکه اهل الذمم دی ذکر روایتو کې د من سلم الناس لفظ مراغله او دته د جبې د zarar نه ګور کانزلی بورتنه کې پجب په لعنت نه وي غیبت به نکه بهتان او دروغ به پنه جوړه چغلی به نکه یو بادشاہ ته یو بل مشر تر د پسر باندې بسنه کې شرارت به نکه چې تلاړ اغلوې د خدا سکه نادي په و جوړو اره په وکن جوړو اته پزان یو زی امر او زی سلطان ته نږدې کو ادلاسو نا وحبه نا پلاسو قتلی بی نا سبب را غرزی نا او د پسی با غلط لیکل نکه اگر دا دواره تخصیصا ذکر کل ذکر اکثر تکلیف پا دی دواروی عجب پا کنوان دیکه کمو خیالویو جب ایسکا وی پا جب تکلیف رسول دیرم دی و آسانم دی ادی پا لگو را وی جب ایسکر وان دی که پا جب جواندو لم تکلیف رسی اومدو لم رسی اپلاس اومدی لن رسی بیا بازی مڈی خلق نپریز ادی مڈی دو وجه نمڈی لم تکلیف دی او آغا جواندو لم تکلیف دی داد په حقوق العباد کې سوکشمی دي نه مثال په تور ساسو زمونږ والدين دي چې یو سړی هغه په بدو یادای یو خو یې له ضرر رسولو عدد یو مړی د وجنې څومره خلکو له ضرر دا غټور بچي خفش شو دا غټور نوسی کړه وسی خاندان خفش شو عدد ټولو خفقان د حقوق العباد نه دي او اې د عجبې ځکه مخکې کې خاص او عام ټول پدې کې او مفسرینو لیکلي خپل ایام ذکر دي نن ورځ ورله صفته و وې د جبې په ضرر کې خاص او عام سړي الا ماشاء الله بلکې نن خاص روان دي شوي دي د عامنا ندی حدیث کې درته د مسلمان یو قسمه تعریف ذکر کو بعض علما دا کېد لګول چې مسلم کې مراد افلام د عهد دی او کامل مسلمان ته مراد دی خو زموږ دا علما یو خبره یاد او ساتي وای نصوص کې چې قیدونه لګې کنا نو د دې هغه اثر ختمې تا چته وی کامل مسلمان هغه دی چې داغه د لاسو نو زه وی ځکه کامل نیم نو غیر کامل خو به نو یل مسلمو کې د کاملیت د عقید لګول لدی پکار ګنې د نصوص او هغه قدر عزت به د زړه نوځي یو سره به د مسلمان کامل نه نو ناقص خو به يم کنه نگر تاسو اوریدل المسلمون په حکم کې هغه ذمیینم داخلي لکه تاسو د فقه مسله ویلې اهل الذمه مبارک شوی و اموالهم کا اموالنا و دماؤهم کا دماؤنا مسلمانانو ملک چې کوم اهل ذمه اوسيږي وې د دې مالونه زموږ د مالونو غونتی دي د دې وینې زموږ د وینو غونتی دي لکه زموږ د مسلمانانو وینې تویول دا ناروا دي نو د دې حرام دي دماؤهم ک دماؤنا و اموالهم ک اموالنا او د جیب د ضرر داد د لاسو نس خطرناک وي او من لسانه وي من قوله او نوي وي کله د تلفظ او تکلم نه بغیر ضرر رسي لکه چا پر ټوکی کې خنداګانی کې اشاره کې او ګوره د جبې zarar د لاسونه خطرناک دی تاسو هغه مشهور شعر مخکې نه یاد دی و جراحت السنان لهتیام ولا یلتام ما جرح اللسان وې د غشو نیزو پر هرونه زخمونه جوړي خو د جبې زخم جوړيږي نه او مهاجر سوک دے چې د آغا شینا حجرانو کچ دے اللہ داغی نمنا کنے دے زکا حجرت دو کسم دے او ظاہرن او بالباتنن نو باتینی حجرت دا دے چی پری دے آغا سچی نفس امارا او شیطان داغی طرف تا بلل کئی د الله نه فرمانه دی پریخي نو کده مور او د پلار په وطن کې اوم په دی معنا باندې مهاجر شو او ظاهري دا ده چې و تختې دی په دین سره د فتنو نه وې دا لفظ د بخاري دی او د مسلم شریف نپسی کدا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت راغلے دے چی تپوش چیو چکمیو مسلمانانو کی غرا و افضل لے قال من سلم المسلمون من لسانه و یدیه یو شل میں انٹا وقفن دا طلبا پا کی چیز کی بیا انشاءاللہ سبق پایو گران مخترم وردن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ تر و تازہ و خوش حالی ساتھا محترم و شیخ القران سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف تا سور د رمبیجل کتاب الایمان دا وتاست په کراچی کې د وحیدګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې ماړی کې د وحیدګل سره ملایويږي او په خیبر پختونخوا کې په جهانګيري کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره 0333 916 3345 0313 85 87 ریکارډینګ سردار علی اتر فروش